Nama Om Vishnu Padaya Krishna Parishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvate Deve Gauravani Pracharne Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshacharne. एक बात है कि यदि श्रोतागण भक्त के ऊपर बैठे है तो उनके बीच विद्या आदान प्रदान नहीं हो सकता, वो तो नहीं सोचा जब मैसेज मिला कि श्रवण कीर्तन शिविर ऑडिटोरियम में होगा, तो मुझे याद नहीं था कि ऐसा प्रबंध है, समझ गया। तो जरा नीचे आ जाए, जरा सा और कुछ भक्त मंच पर भी बैठ सकते, पुरुषों और श्रवण कीर्तन शिविर के लिए हमें थोड़ा सोचना है क्या करना। And maybe I could sit there. And then, not now. Yeah. I could sit there, and then that would give plenty of space for everyone. And then you can put the pictures up there. We'll do it ulta. You think about it. You're the big brain around here. You're the great organizer. So, leave it up to you. I didn't say that's facetiously, maybe a little bit of facetiousness. So I'll speak in Hindi, I think is best. Do Mataji jo abhi Harinam Diksha lenge to उपस्थित है, ठीक है। अच्छा, आपको हिंदी आते है ना? आपको नहीं, शुरू बांग्ला बोझे और कौन भाषा नहीं। What should I do? Anyway, मैं हिंदी में कहूंगा। I think that's all right. हिंदी या who knows English but not Hindi? Please raise your hand. Yeah, that's... Huh? You don't know Hindi? You know Hindi? Yeah. You don't know Hindi. You can follow. It's Shuddha Hindi. If you know Sanskritam, then you can follow Shuddha Hindi. Then, so you could please assemble yourselves around Tapan Mishra Prabhu, who's going to sit over there. So please go and sit over there. And he will translate for you. So I'll speak first in Hindi about something about Guru Tattva. And then after that, I'll speak a little bit in English also. You also understand Hindi. But for the sake of others, I'll do in English also. Then Tapan Prabhu will have to translate the other way. I'll speak in English a little bit about Brahmanyata, qualities of a Brahmana. What I've been doing, I've been going through different Shastric shlokas about this and different initiation ceremonies. Bahut bada vishal vishay hai. Guru tattva, shishon, ke kartavyon, diksha, shabd, ka kya arth hai. So bahut bada vishal vishay hai. Aur shastra mein iske bare mein बहुत निर्देश है, तो शास्त्रों से संकलित श्लोकों पर मैं धीरे धीरे एक एक दीक्षा अनुष्ठान में कुछ कुछ कहता हूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रील रूप गोस्वामी कृत श्री उपदेशामृत नामक पुस्तक से प्रथम श्लोक यही है, प्रसिद्ध श्लोक। और वास्तव में ये वो उपदेशामृत में है, और उपदेशामृत रूप गोस्वामी का एक छोटी छोटी पुस्तिका है, उसमें केवल 11 श्लोक है। और इस श्लोक तो पूर्व प्राचीन शास्त्र से उद्धृत है। वाचो वेगं मनसः क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदरोपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहेत धीर सर्वामपि मां पृथिवीं सशेष्यात्। गुरु की योग्यता, कैसे एक व्यक्ति गुरु हो सकते, बहुत साहस होना चाहिए गुरु होना। मैं गुरु हूं जो ऐसे कहते हैं, भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर एक प्रवचन जो गुरु तत्व के बारे में जो था, एक प्रवचन में उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति बोलते है मैं गुरु हूं वो वैष्णव नहीं है, क्योंकि वैष्णव का अभिमान है कि मैं सबके दास हूं, और गुरु का मतलब प्रभु स्वामी। तो जो कहते हैं मैं गुरु हूं वो खाली ऐसे सोचने से वो व्यक्ति अयोग्य है वैष्णव होना। तो कैसे किसी वैष्णव गुरु हो सकते, तो द्विधा है नहीं? तो इसके बारे में भक्तिस्थान सरस्वती ठाकुर एक ही प्रवचन में और भी कहे कि यदि एक वैष्णव का मतलब शिष्य, गुरु नहीं हो सकते लेकिन शिष्य होना चाहिए। क्योंकि यदि कोई कहते मैं वैष्णव हूं, दासानु दासानु दासानु दास, किसके दास? कोई विशेष व्यक्ति का दास नहीं हूं, सबके दास हूं। तो ऐसा ऐसा बोलना अनुचित है। एक वैष्णव तो एक विशेष वैष्णव के दास होना चाहिए। भगवान कृष्णा भगवत गीता में अर्जुन को बोले तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदिक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानेन तत्वदर्शनः। तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर प्रणिपात करो, दंडवत प्रणाम करो, परिप्रश्न करो, सेवा करो, दीक्षा ले लो, उपदेक्षन्ति। ऐसे व्यक्ति दीक्षा देते। और गीता में भी भगवान कृष्णा ज्ञान के लक्षणों की तालिका में कहते हैं कि एक है आचार्य उपासनम। तो वैष्णव जो शास्त्र अवलंबन करते हैं तो अवश्य शिष्य होने चाहिए। तीन मुख्य प्रमाण है, गुरु, साधु, शास्त्र। तो गुरु एक है उन तीनों में, तो जरूर एक वैष्णव तो शिष्य होने चाहिए। लेकिन यदि सब शिष्य होने चाहते हैं परंतु कोई प्रस्तुत नहीं है गुरु होना, तो कैसे गुरु शिष्य परंपरा जारी रहेगी? तो संभव नहीं होगा। तो इसके बारे में भक्ति ठाकुर ने कहा कि यदि कोई वैष्णव इस कर्तव्य गुरु कार्य करना, वो कर्तव्य यदि कोई वैष्णव ग्रहण नहीं करते तो उसका फल होगा कि वैष्णव परंपरा समाप्त हो जाएगा। और विशेषकर चैतन्य महाप्रभु का आदेश है जो हम हमारा गुरु से परंपरा में से हम मिलते हैं, अमर आज्ञा गुरु है थारो ए देश, चारे देखो थारे कहो कृष्ण उपदेश, अमर आज्ञा गुरु है थारो ए देश। तो भक्ति सरस्वती ठाकुर ने कहा कि गुरु की आज्ञा से जो शिष्य है उनका कर्तव्य है सेवा भाव से गुरु कार्य करना। इसके बारे में भक्तिविनोद ठाकुर ने कहा, आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होइले अमानी ना होबवामी प्रतिष्ठा आशी हृदय दूषिबे होइबो निरोगामी। उन्होंने कहा कि यदि मैं सोचता हूं कि मैं वैष्णव हूं तो मैं ऐसे सोचने से मैं दंभिक बन जाऊंगा और इस प्रकार मैं नारकी होऊंगा, मैं योग्य होऊंगा नरक में प्रवेश करने के लिए। इसलिए ताई शिष्य तब थकिया सर्वदा नालोई बो पूजा कर, इसलिए मैं गुरु के चरण के समीप रहूंगा, मैं सर्वदा शिष्य रहूंगा, मैं किसी की पूजा ग्रहण नहीं करूंगा, अर्थात मैं गुरु नहीं होऊंगा, मैं सदैव शिष्य इसी पद में रहूंगा। तो ये वैष्णव की भावना है कि मैं किसी के गुरु, यदि शिष्यों भी ग्रहण करते तो फिर भी एक वास्तविक वैष्णव नहीं सोचते कि मैं गुरु हूं, मैं मेरे गुरु के शिष्य हूं और उनका आदेश के अनुसार मैं दूसरों को दीक्षा देता हूं और वो सभी शिक्षाओं जो गुरु से प्राप्त की उनका आदेश के अनुसार मैं दूसरों को देता हूं। तो वास्तव में मेरी कोई योग्यता नहीं है परंतु गुरु की आज्ञा है इसलिए मैं करता हूं। तो इसी भावना से एक वैष्णव या गुरु हो सकते हैं। इसमें और एक भी द्विधा आते है या समस्या आते है कि जो वैष्णव है वो नहीं सोचते कि मैं वैष्णव हूं, सोचते हैं कि मैं वैष्णव के दास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास होने के लिए प्रार्थी हूं, मैं योग्य नहीं हूं वैष्णव के दास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास अनुदास होना। वो मेरी इच्छा है, वो उत्तम पद प्राप्त करना। तो यही वैष्णवों का दैन्य है। तो फिर भी वो आज्ञा है, गुरु की आज्ञा, और कृतज्ञता भी है कि वो गुरु से जो मिला कृष्ण भक्ति तत्व ज्ञान और कृष्ण भक्ति का जीवन जीवन शैली, तो मेरे गुरु इतना दयालु था कि मुझको प्रदान किया, तो मुझे भी उदार होने चाहिए और दूसरों को सब कुछ जो मिला था दूसरों को देना मेरा कर्तव्य है। तो इस प्रकार एक वैष्णव गुरु हो सकता है, ये गुरु तत्व का एक रहस्य है। तो कौन योग्य है गुरु होना, इसके बारे में इस उपदेशामृत श्लोक में योग्यता का लक्षण लक्षणों का वर्णन है कि जो व्यक्ति छह वेग को दमन किया है वो व्यक्ति योग्य है पृथ्वी में सभी लोग को शिष्य बनाना। तो सब पृथ्वी निवासियों योग्य नहीं है शिष्य होने के लिए, परंतु जो छह वेग को दमन किया वो व्यक्ति पृथ्वी से शिष्य, तो पृथ्वी को उनका वश में ले सकते हैं। तो छह वेग क्या है, वाचो वेगम, वेग का मतलब प्रवृत्ति स्वभाव ऐसे आप सब समझते हैं वेग शब्द। तो वचन का वेग, तो सबका स्वभाव है दूसरों से बात करना, और बहुत समय हम देखते हैं कि लोग किसी आदमी बहुत बहुत बात कहते हैं और दूसरा व्यक्ति जो जवाब देते हैं जो बोलते हैं वो नहीं सुनते, वो खाली ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ब्ला ऐसे हमेशा बात बोलते रहते हैं। लेकिन ऐसे कहने से कुछ फायदा नहीं होते। यदि हम कृष्ण के बारे में कृष्ण सेवा के बारे में वैष्णव की प्रशंसा करना, वैष्णव सेवा के बारे में वो सब विषय पर बात बोलते हैं, तो ऐसे ही करने से वाचो वेग वो प्रवृत्ति बात बोलना शुद्ध होते। तो एक प्रकार के साधु है जो मौन ही है, ऐसे मौन ही का विचार है कि बात बोलने से हम दूसरे व्यक्तियों से संबंधित होते और इस भौतिक संसार में ऐसा एक व्यक्ति से दूसरा संबंध रखना वो भवबंधन का कारण है। इसलिए मौन व्रत पालन करते हैं। तो वैष्णव रीति वो बात बोलने की प्रवृत्ति को नियंत्रण करना उससे अलग है। वैष्णवों की पद्धति है कृष्ण कथा कहना, जैसे श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने कहा इस नवद्वीप धाम में, जब गृहस्थ आश्रम में थे संन्यास ग्रहण करने के पहले, तो उनके घर में बहुत सारे लोग आते जाते रहते थे। और सामान्यतः लोग का ज्ञान नहीं है वो क्या कहना किसी विषय पर बात बोलना, तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु सब आगंतुक जो उनके घर में आए थे सबको बताया, यदि आमा प्रति स्नेह थके सभा का तबे कृष्ण व्यतिरिक्त और न गाय बया की भोजन है की शयन है की बा जागरण है आहार निशा चिंता कृष्ण बोलो बदल। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तो सब लोग जो मेरे घर आते यदि तुम सब सचमुच मुझको स्नेह करते हो तो मेरे लिए एक काम करो, कृष्ण विषय के बिना और कोई दूसरा विषय पर बात मत कहो, खाली कृष्ण कथा कहो और सभी अवस्था में भोजन लेने का समय शयन करने का समय और यदि रात को शयन नहीं करते जागरण करते हो तो सभी अवस्था में दिन रात कृष्ण कहो कृष्ण की सेवा करो, आहानिशा कृष्ण कृष्ण का चिंतन करो एवं मन में कृष्ण का चिंतन करो और मुंह से कृष्ण कृष्ण कृष्ण कहो, ये चैतन्य महाप्रभु का निवेदन था। तो वाच वेग मनस मन का वेग है, मन में सदैव कुछ ना कुछ चलते, नींद के बीच में भी इसलिए स्वप्न आता है। तो मन तो किसी एक विषय पर ध्यान करते हैं हर एक क्षण में, तो वो विषय कृष्ण होना चाहिए, नहीं तो मन से मन के अलग अलग चिंतन करने से हम अलग अलग प्रकार का शरीर मिलते 84 लाख प्रकार की जीव जाति में, और यदि हम हमारा मन का ध्यान का विषय कृष्ण को बनाते हैं तो उससे मन विशुद्ध हो जाता है और उससे हम इस भौतिक संसार से मुक्त होंगे और उससे भक्ति होती है। तो इस प्रकार मन का वेग नियंत्रित होते कृष्ण की सेवा में, सवाय माना कृष्ण पदारविंदे, मन कृष्ण के कमल चरण पर रखना चाहिए। वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम, क्रोध बुद्धि नाशक है, भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कैसे काम से क्रोध आते, क्रोधत भवति सम्मोह सम्मोहत स्मृति विभ्रम स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश बुद्धिनाशात प्रनश्यति। तो क्रोध से मन की स्थिरता or buddhi nasht hote, to kaise krodh ko niyantran karne. Bahut sare log mujhse puchte, to kya karna chahiye, to kya dhyan karo, aise nahi. Srila Prabhupada iske bare mein unka upadesh amrit ki bhasha mein Acharya upadesh dete. Unhone kaha ki krodh swabhavik hai, lekin krodh acha bhi ho sakta. Krodh acha ho sakta kaise? Aur Srila Prabhupada ne do udaharan diye the ki Hanuman ji Ram Bhagavan ke sabse prasiddh samarpit das, to lanka dahan kiya tha, to kaise ke krodh se ye sab badmas jo mere Ram ke virudh hai, mere Ram ki patni Sita ko haran kiya hai, to isliye bahut krodhit hoka Hanuman ji Lanka ka dan kiya hai. Parantu jisliye unhone aise kiya hai, isliye aaj tak ve pujit hai wo kaam karne ke liye, to wo ek baar prasiddh ghatna jisme krodh acha tha. और दूसरा उदाहरण श्रील प्रभुपाद देते हैं कि अर्जुन कुरुक्षेत्र रण के पहले शांतिवादी बन गया था, महात्मा गांधी जैसे शांति शांति शांति, तो शंख मत बजाओ, सब ऐसे बैठो शांति, ओम शांति ओम शांति ओम शांति कहो, वो अर्जुन का प्रस्ताव. आई से नॉट लाइक दैट, लेकिन समथिंग लाइक दैट. और भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलेगे तो क्या बड़ा मूर्ख हो, तो क्या हो युद्ध करने के लिए आया हो और अभी तो योगी बनना चाहता, तो योगी बन जाओ कैसे, मां मनुस्मर युद्ध अच्छा. तो कृष्ण भगवान अर्जुन को बताया युद्ध करना और शांत मन से युद्ध करना संभव नहीं है, गुस्सा होने चाहिए. तो अर्जुन का प्रस्ताव था कि मैं बड़ा योगी बन जाऊंगा तो गुस्सा नहीं होगा. भगवान कृष्ण अर्जुन का क्या कैसे बड़ा मूर्ख बन गया हो, तो गुस्सा हो जाओ लड़ाई करो. तो ऐसे अवस्था में क्रोधित होना अच्छा था, उचित था, क्योंकि भगवान कृष्ण का आदेश था अर्जुन को युद्ध करना. तो इस प्रकार श्रील प्रभुपाद उनका उपदेश अमृत व्याख्या में लिखते है कि भगवान की सेवा में क्रोधित होना चाहिए. नरोत्तम दास ठाकुर इसके बारे में लिखते हैं, क्रोध भक्त द्वेषी जाने, जो वैष्णव अपराधी है, जो विष्णु भक्तों के द्वेषी है, ऐसे लोग को क्रोधित होने चाहिए, नहीं तो अपराध हो. यदि कोई व्यक्ति किसी वैष्णव की निंदा करता है और हम सुनते रहते हैं, वो हमारे तरफ से वो अपराध होगा. तो इस प्रकार क्रोध भक्त द्वेषी जने वैष्णव अपराधी को क्रोध प्रकाशन करना चाहिए, तो वो क्रोध वेग का नियंत्रण करने की विधि है। वाचो वेग मनस क्रोध वेग जीवा वेग जीवा जीव, तो जीव का दो काम है, एक है बात बोलना, तो वाचो वेगम उसके बारे में बात हुई, और एक और काम है भोजन का स्वाद लेना। इसके बारे में चैतन्य महाप्रभु ने कहा भोजन लालो से जे इति उति धाय शिष्णोद परायण कृष्ण नहीं पाए, जो बहुत उत्साही है भोजन के लिए और इसलिए इधर उधर जाते है, कहा कहा आज ओ स्वादिष्ट भोजन मिलते हमेशा जीभ का सुख के लिए इच्छुक है। तो ऐसे व्यक्ति शिष्ण उदर, उदर का मतलब पेट और शिष्ण का मतलब लिंग, वो तीनों एक पंक्ति में है नहीं, जीभ उदर लिंग। तो जो व्यक्ति जीभ को नियंत्रण नहीं कर सकते तो उदर भी नहीं नियंत्रण नहीं कर सकते, तो ओ ए आइसक्रीम का स्वाद बहुत है और इसलिए बहुत ऑलरेडी 20 आइसक्रीम खाया था, लगते जाएगा है एक और के लिए या दो के लिए, और वो उदर बेग है, पेट में ही बहुत ज्यादा खाना देना, ऐसे संतुष्ट हो एक और आइसक्रीम ठीक है, वो उदर का जीव जी मुझको अच्छे अच्छे खाना खिलाओ, और उसके साथ उदर का बेग पेट बढ़ना बहुत ज्यादा है, बहुत बहुत जितने भी खा सकते हो इतने सा मेरा फायदा हो, ऐसे ही सोचना, और उससे लिंग भी अनियंत्रित होते, तीनों एक पंक्ति में है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि जो व्यक्ति कहते हुए वैष्णव जो प्रसाद का नाम में अलग अलग स्वादिष्ट आइटम खाने चाहते हैं और इसलिए हमेशा चिंतित है, तो कैसे अच्छा चीज मिलेगा, दूसरा कहा कहा जाना है, वो कृष्ण परायण नहीं होते, कृष्ण भक्ति नहीं करते, शिष्णोद पर कृष्ण नहीं पाए, वो कृष्ण नहीं मिलते। यदि हम विचार करते हैं कि कृष्ण प्रसाद शुद्ध है, इसलिए जिससे मैं ज्यादा शुद्ध होऊंगा इसलिए मैं दो प्लेट तीन प्लेट तीन प्लेट चार प्लेट पांच प्लेट प्रसाद लूंगा फिर बड़ा शुद्ध हो जाऊंगा, तो ऐसे विचार वैष्णव का विचार नहीं है। तो जो व्यक्ति ये सब बात अच्छी तरह समझते और पालन करते वो व्यक्ति जीवावेगम उदर उपस्थ, उदर मतलब पेट, उपस्थ का मतलब लिंग, ये सब वेग का नियंत्रण कर सकते उदर उपस्थ। और ऐसे व्यक्ति जिनके इंद्रियों उनके वश में है वो व्यक्ति योग्य है गुरु होने। तो कैसे जीव उदर और लिंग, कैसे भक्तों, ये तीनों नियंत्रण करते हैं। भक्तों कृष्ण प्रसाद ग्रहण करते हैं। किस लिए? जीवन पालन करने के लिए। जब तक हम इस भौतिक शरीर में है तब तक हमें कुछ ना कुछ भोजन लेना है, स्नान करना है, पानी भी पीना है। तो शरीर का पालन करने के लिए यही सब वो की आवश्यकता है। लेकिन कृष्ण के भक्तों सेवा भाव से सब कुछ करते हैं और कृष्ण प्रसाद लेते हैं, कोई दूसरा प्रकार का भोजन नहीं लेते हैं। और लेते हैं इसी बुद्धि से कि मैं लेता हूं शरीर की पुष्टि के लिए, जिससे मैं बल मिलूंगा कृष्ण की सेवा का। किसी भावना से भक्तों प्रसाद लेते शरीर अविद्या जाल जरंद्रय थे काल था जीवे फले विषय सागर थार मे जीवा अति लोभमय सुजर्मती ताके जेता कठिन संसार कृष्ण बरदयमय करी बारे जीवा जय सा प्रसाद अनुद्रव भाई श्रीरामृत फाओ राधा कृष्ण गुण गाओ प्रेम। इसी भावना से कि इस भौतिक शरीर अविद्या का जाल है और जड़ इंद्रियों काल सर्प जैसे है। और विशेषकर जीव सब बहुत लालची है, मुझे खाना दो, अभी पेट भर गया तो मुझे पान खेलो या सिगरेट सेवन अप च्यूइंग गम। तो दो घंटा हो गया जिसमें कुछ नहीं खाया था। तो ऐसे हमेशा जीव हमको संसार का सागर में डालते हैं। तो भगवान कृष्ण दयाल कृष्ण भक्तों का उद्धार करने के लिए भक्तों को उनका प्रसाद देते हैं, जिससे हम जीव का नियंत्रण कर सकते हैं। तो हमें कृष्ण प्रसाद लेना है और कुछ नहीं है। कैसे भक्तों जीव का नियंत्रण करते हैं? इसी संकल्प से कि मैं कृष्ण प्रसाद के बिना और कोई दूसरा प्रकार का भोजन नहीं लूंगा। तो जो व्यक्ति इस प्रकार छह वेग का नियंत्रण कर सकते वो व्यक्ति योग्य है गुरु होना। तो गुरु तत्व बहुत बड़ा विषय है और अभी उसके बारे में एक छोटा सा अंश के बारे में थोड़ी सी चर्चा की। अभी नाउ आई स्पीक इन इंग्लिश सो नाउ यू हैव टू ट्रांसलेट फॉर द Hindi group। आप जरा सा थोड़ा नीचे है, सब भक्त सामने बैठ रहा है क्योंकि एक विधि है कि श्रोताओं वक्त के नीचे बैठते हैं। सो अभी मैं अंग्रेजी में कहूंगा और जो हिंदी अनुवाद सुनना चाहते हैं तो जरा उस तरफ जाए और यू कम ओवर हियर, मेक स्पेस देयर प्लीज। हिंदी अनुवाद वहां पर होगा। आप तो अभी आए हैं, मैं हिंदी में बात किया था, अभी इंग्लिश में कहूंगा।